دې کې سمان دې الله ايو ګورې ايو خو کې دا کنه کازول دې کازول دې الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أخرجه الحاكم بسند حسن رحمه الله زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو دا نیمګړی فانی دنیا دا او دا ازمائش یو سو رزش بی دی چې سبا کیږي بیگا کیږي زمونږ او تاسو دې زندګۍ کې زمونږ لوی منزل مقصود سده چې زمونږ خاتمه په ایمان شي د کم انسان ناری نه زنانه چې خاتمه بهتره شوه نو بس د دنیا غمونه پریشانی ستړیوالی ټول کټ کله او ختم کړ لاړو راحتونو خوشحالو ته ورسېدو. او دا مسله د اهلی ایمان د مؤمنانو مسلمانانو سمجدار او خلقو پنیز او دا غی په ذهن دماغو کې د ټولو نه اهم ترین مسله ده. ځکه زموږ د جوان مقصد دا ده چې دا جوان په داسي طریقې تیر شي چې زمونږ استادو خاتمه الله په خیر کی. د حسن خاتمه س علاماتم احادیث مبارکاو کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي نو داغه ذکر خیر کو الله په حضور کې د عاجزۍ درخواست او دعا پیش کو چې زمونږ استادو خاتمه دې الله بهتر کړي. رسو ان شاء الله کو وخوی ندام ذکر کو چې الله دې زمونږ د دی علما او قبرونو د نور ډکي اغه دې ذکر فرمایله دې چې دا خاتمه خرابيږي پس د خاتمه د خرابې دو اسباب څه دي نزه ان شاء الله مختصر وا چه دا علامات دی د حسن خاتمه. یو زمای عزتمندو د چا چې پزند کدن کې په جبد لا اله الا الله کلمه جاری شوا او ځنی وخت کې مسلمانان واوري وګوري چې جب باندې کلمه وایي دا نخد د دې مړکی دن کی د حسن خاتمه. خدا کلمه به نصیب کیږي په کم ترتیب باندې نو د الله د رحم او کرم نه بغیر بل سلار رشتا. قل سوره ابراهیم کی وای یثبت الله الذین آمنو بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إله العالمين مؤمنان په دنیا کې په ایمان مضبوطي او په ځان کدن او خبر کې به مضبوط کړي وي. هر څړې دلته وګوري چې د ایمان کې کمزور هم ککل کې ایمان ګوره یو قوت ته چی ایمان مضبوط وی استاسترگی با غلط دے استعمالی گی حل تا ایمان کی دور قوت نیش اچھ استاسترگی را سنبال کی. ایمان یو قوت دے دا بدا غگون را سنبالی. ایمان یو قوت دے دا بجب سنبالی. ایمان یو قوت دے دا بدا پردی حق نتارا سنبالی. نګور ته د ایمان علامات دي کله کمزورې نو د ایمان دمره قوت نشته شیطان او نفس د سړي سره جسي خوخه یا کوي ټول ورځ نظر غلط استعمالي ټول ورځ جبه خوسوي ابسيات ټول ورځ وګونه ساوري نو د چا چې اخره کلمه شولا اله الا الله او زن کدن کی داوی نو دے با جنت وردن نکی گی جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائی دیو جنداد دا مسلمانانو دعا دتا سمر وخوایی جلاس پرتکوی یا اللہ زن کدن کی می دیمان کلیمہ پجب جاری دی سجدہ کی موائی اللہم اجعل آخر کلامی لا الہ الا اللہ سجدہ کی دعا دے رکب لیگی نو سوائی اللهم اجعل آخر کلامی لا اله الا الله یا الله زما اخره کلمه د لا اله الا الله کې. دا حدیث امام حاکم مستدرک کې ذکر کړي چې د چا اخره کلمه لا اله الا الله شو نو دا بس جنت توردن نشو او د خاتمه خکل شو او خیسته شو. ادی بارکی گن روایات راغلی دام راغلی چکل سوک مڑکی گی نو ایلقینو موتاکم لا اله الا الله قول لا اله الا الله خپلو مڑو تا دا کلمی دی ایمان تلقین ورکی. دیو جنا او خیاران خلقوی تا سمخ کی بیاناتو کی اوری دیدین دی ادا خبره کول پکار دی کور کې چر زما په حالات پوه شوي چې خنیم نو بیا مې ډېر په ډاکټرانو هسپتالونو مګر زوي کور د مسلمان کور دی. زه خو بدل سوره یاسین کلمه وای کنا اکثر هسپتالونو موږ داسې لیدري چې د هر بیمار سر لټه وی پروت شي غیر په موږ دومره کوشش کوي پدی بیماری کی د سړی قبر او خیرت را یادېږي. نو دا يهودا نسوارو یې چې د کلمه او نو راشه سره ور سره ټي وی کېده چې د نخرو په خوله ګوري ا پدی نخرو تماشو کی تساو خيږي. دیو جن د باز علماء کرامو وصیت ته وای چې کله پسان پوښ نو بیا وای ډېر به ګرځوي ما اې دلته چې ځنګدن شروع شي حالات خطرناک زر پوی خلق سو کی سورته یاسین شروع کی لا اله الا الله درلشو دلته خو درس په مکه په پور باندې وی گئی په خبره باندې هلته خلا کې دل په باندې په مکه درله په پور باندې اسیم خلاصې دل لښتا بعض خلق ګره شو مجبوره کوي ما زموږ د دې عوام یو غلط وای دا شرته وړای نه ادا در نه مړکی د کای نه مړی نو خلک شرمای هي چې حالات ټیک ندي نو خدا دا کنه چې موږ تاسو ټول او لونه خو خزه ورته قران شریف تلاوت کای او د تاسو شي روحي وزي سو کوړه لا اله او ګره دا پهار چا راځي دا مشران پوي تاسو ځان پوي وای تاسو ځان پوي دی پوه شي چې د سړی حالات ټیک ندي سړی حالات چک نه دي. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ډېر عمر باندې ورته نشوي او خدای الله حبیب حالات له چې کتري نو پوي شوي چې حالات څه دي حالات نازک دي. نو دغه وخت کې ګوره چې څوک مړکیږي نو ورته بوي نه چې وایا چې لا اله الا الله دا چې بولنوي چې وایا چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم دا غړوان دي بت په کلاره کلاره وې ا د دې شډو لګوره د کو شډي او خو سي بس خاموش زکه مقصد دا او جدي اخره کلمه په خلو و لا اله الا الله څه پويږي په خبر تاسو خلکم دیر دي چې ځان کدن کې خلکو له مسلې قول ابن مبارک رحم الله وفات کېدو مشهور محدث ابن المبارک نو کله چې حالات ګډوډ شول یو کس شاګرد وسرناست نه ول تلقین کوي اده کلمه وي اده بیا شروع ده نو ابن مبارک لک په هوش راغی تا دې خلکو شاره ټولو بره د قران او سنت خدمات کړي ورته وی ګوره مال تلقین د لا اله الا الله کله جزو بیا نه خاموش کیږي چتا وورې دل چې بده د شډیو خزیرې بس نور غږ مکوا مقصد د اخره کلمه د لا اله الا الله ویل دی. دیو چې نزان پوي وای مونږ پرونه ابو داود شریف وی دا مړې چې کله مړ شي نو سترګې وله پټه یو کس ناس ته سو پلوې خلکو کې مړ کې دوه علاج ودی او دوه سترګې پټې کې نو خوب کې ولې دوه خوب څه دلیل لري خو یو بشارت وی او بای خوب سے دلیل نہ دے خدا سوی یو بشارت وی نا ورثوی دا زنکدن نزیاد تا پا دستر کو پٹولو تنگو زد آجوان دے و تالا دستر کی پٹی کڑی نزان زکا پوئے کلا بجوان دیل جامع تڑائی نچه مرشی جامع بولا تڑائی سترگی بولا آلا پٹے چه مرشی پا جواندون بسنکے نو پا دی ترتیب زمائی عزت مندو چه سوک مرکی گی نو یو اٹھولوائی اما چه جلوس مت جوڑکڑے و ذکر بل جہر رے یو کس سمجھدار دی وائی نور دی دان سر پٹ پٹ وائی دا یو کس تی پا دا سی وائی چه دے اوری لا الہ الا اللہ او دې سره علماء لیکلي ذکر د لا اله الا الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وایا اګه ته چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې باندې تلقین راځي د چا چې اخره کلمه شو لا اله الا الله جنت ته وردن نشي دا حدیث مو او دا د الله د حبیب پیغام دی الله دې زمونږ او تاسو خاتمم په ایمان کې زمونږ دې شارحې لیکلي و یو سړی به حدیث پڑھاو نو دا حدیث طالبانو لوي درس باندې استاد ناشته محدث او حدیث بیانای ادا حدیث من قال لا اله من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه پس روح هو تو بدل ویګه خبره باندې سپو شوې په خبره باندې یو وینارا لا یو تعلیم او تعلم راغه ابس نور روح پرواز وکو دا سه خلق دی دنیا نه لاړ دی چې حدیث پڑھاول او بس دا حدیث چې ختم کړي نو روح پرواز کړي یو د حسن خاتمه علامه زما عزت مند دادا د حسن خاتمه یو علامه دادا چ الله زن کدن کی کلمہ نصیب کی د لا اله الا الله ودا کلمہ پجوان دم ډیر ډیر وای رسو ان شاء الله موږ ذکر کو وې کوم شی چې ډیر لا ورن نه وته زن کدن کی په پج بدا جاری کی دی کلمہ باندې ته بر مهنت وکي الله دیو کی شدا د دې جب یو مرای نه ډیر ته ور خوشي او کده دی په بل شی ورننن وته د بل شی محبت ورننن وته نو ځن کدر کې په پجبا غ جاری کیږي زکه د عجبه سمسای دا او د ازره په منزلې د دیګو د کټوي دی نو ګره سمسای چې کټوي دا وړي چې سپکیا ته بار روزي او بھائی دا سیندې چې تا دال پخکړی او ته پکې غوخه لټه کد دنیا محبت دې زړه تورننه وته کد غوان ورننه وته کد سپو ورننه وته کد دې انسانانو مجازي محبت ورننه وته ازړه دې شونی وو نبي بلا اله الا الله پسند کدن کې نه نصیب کیږي حافظ ابن قیم رحم الله الله دې قبر د نور نډک کی د ناکار خاتمه پورا تفصیل ذکر کړي اي فرمایلی چې کم شهړه تورننه وته بس دا بزن کدن کی پج بجائے کوئی قرآن ورننا ہوا تو دیر خلق تلاوت کئی او مرگ راشی دیر خلق سکئی تلاوت کئی او مرگ دا سمر سمر سون و خلقو علماء و کتابوں نے لکلی چدی دی خلقو قرآن تلاوت کولو او بس روح بدن نوتے دا قرآن تلاوت کولو او کلا کدا سی چې د بلشي مهاشپا ورځ د بلشي سره سوچ دی ابس خوب کې مدغه دی په وی خم دغه دی د حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی چې اوسره بازار په بس دا دغه ژوند مقصد چې دا په لاس او دا په شل دا په دی او دا په دین موزو نه او دسو نه روجوا د شرط علماء سره کې ناسو وای چې مړ کېدو نو خلق ورته سوي لا اله الا الله وی دا په لاس دا په شل دا په لاس دا په شل ما په دې خپل وګونو سترګو بازي الله یې زموږ د ټولو په حال باندې ورحمه دی او سړی ځان کدن شورو ټولو مری غوانو سره او خرو سره هغه غوانو سره خبرې کولې دا زمیدار چې وی کوي دی غویانو له سوي کله وي پکیل شاو کله وي داسې شا هغه ځان کدن کې غویانو ته د کل خبره کولا د الله بندګانو کوشش کوي د دنیا کې چې قران زړه ته ورکوشي دا ایمان او کلمه زړه ته ورکوشي کدا بل شي محبت زړه ته ورکوشو سوال نه پیدا کیږي چې کټوي کې دی پخکړې ساګ دی او په سبسای کې دی غوخې روزي دا جبا په منزلې د سبسای دا دا زړه په منزلې د سره من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه عمر رضی الله عنه او صحابي ولید طلحه ابن عبید الله طلحه ابن عبید الله دا واقعا نور صحابو سره شوی دا ورته شي شي یا فلان ته خوش طبيعتای نه ورته وای وې د تر لور دي تانکړې خزه ورته یادې وې ته بیبي تانکړې سر پریشان ناسه وینا وی یو حدیث پریشانای کیه چولې غم کې ما وی زبر د الله د حبیب نه تپوش کو خو بس دا غي هیبت دا شو چې ما تپوش شنو کو وای ما د الله د حبیب نه واورې دل چې وی زپی جنم یو کلیبه چې نی وی یو بنده د مرګ په وخت کې مگر د دا مخ په پړکیږي او د دبا بس خاتمه خایسته کیږي او الله بددن غمونه مصیبتونه لري کی وای ما ته پوسو نو کوی دا کومه کلمه د حبیب د هیبت د وجنا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وای انی دا اعلم ما هيا زپی جنم چا کومه کلمه دا زپی جنم چا کومه کلمه دا قال وما هي دا صحابي ورته کومه دا وای چا چې په مرګ کې د مرګ په وخت کې وې چا چې د مرګ په وخت کې وې لا اله الا الله نو بس دې په جنت ته ورتلږي قال طلحه صدقت هي والله هي وی رشتیا دی وی قسم می دی دا اللہ پا ذاتم دغا کلمہ دا چاچ لا الہ الا اللہ زن کدن کیوئی نصبائی دا غطول غمون تکلیفون بختم شی اللہ ازم کو استا سندہ سوچ فکرو کرزے دا اللہ حبیب چی دی دنیا نا لارو نو پا صحابہ و عجیب عجیب غمون رالن عمر رضی اللہ عنہ غنتی عظیم شخص چې ټول دنیا دای په مضبوط والی قائل ده خودی غم اغم ګډ وډ کو دومره ګډ وډ شو چې تورې رويسته د تیکینا اوې که چا وې چې نبی دې سلام مړ دې کنه نو بس سر ته واب دا د غم د وجه نه داسې وه بت راغې علی رضی الله عنه خلاړو کور ته دنه شو عثمان رضی اللہ عنہ بس خاموش شو زنی وقت گورا بعض غمونو کسرے بس سوئی نا خاموش غم دے دے جبی نسروزی نا یو کس دے چی اغد مضبوط غر پشان ولار دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق رضی اللہ عنہ دغه وقت کی موجود نه دے مدینی منورین بار کورو خبر ور پسې لاړو چې الله حبیب وفاشو پاس سور راغې اسنه کوشو جمعات ته خلکو نه ډکره نه غلاړو د الله د حبیب کور ته ورننه وته د الله په حبیب یو سپینا کپڑا غوړې ته نیو په تن دی مبارک خکل او ای قسم په الله تعالی په الله د وزري مرګ نشکای یو مرګ وبسغه تاسو باندې راغې بار وروته حضرت عمر رضی الله عنه له کینا اوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تاو قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وی زما پیغمبر نه ده مگر د نور او انبیا او غنتی او رسول له کده وفات شو شي شتا سو بدل له شا کوي دین به پریزي ابه وی من کان یعبد محمد محمدن فإن محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاچن محمد رسول اللہ عبادت و بندگی کولا بس اغا وفات شو. ومن کانا یعبد رب محمدن ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت او سوک چې د رب عبادت او بندگی کولا الله تل تر تلا په حیات ابدی او حقیقی باندې موصوف ده. نو عثمان رضی الله عنه باندې دا کارو شو بس چپ خاموش بناست. یو حدیث صحیحه کې راغلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلار تیریگی عثمان رضی اللہ عنہ ناستے سلام پہ واچولو ناغ جواب ورنکو سلام اچول سنت دی او جواب ورکول علماء لکلی واجب دی. نالانو خلیفتا وائی چما پہ عثمان رضی اللہ عنہ سلام واچولو مالی جواب رانکو خلیفم غصر آپاسے دو. او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ توئی سو جد چتابان رور سلام چول عمر رضی اللہ عنہ او تا دا غد جواب دا سلام جواب ندے ورکڑے اور دوئی قسم دا اللہ پزاد کزی یاد دا پتی ری دو پوشوے او یا کما دا سلام ہو رید لئی سپوشوی داسی او غم پا عثمان رضی اللہ عنہ راغلے چی پلار روح سڑے تیری کی سلام پیچھے دین دا سلام نہ خبر دے او نید تیری دو نہ خبر دے ورطوی رشتی آخو دے ہوئے زکا عثمان چیوی نا بسنگ رشتی آنوائی رضی اللہ عنہ وی داو دا پس غم کے نا ورطوی غم میں دا دے چې دا الله حبیب د دنیا نه لاړو مونږ ته تاسو نو کوچ نجات به پس ملاوي. وای رازا فکر مکه او ماته تاسو کړه ورته مور بلار به در نه قربان شه ته لایق چې تا ودا سي تاسو کړه وای زر زر را لوای. وای دا الله حبیب چا چې زمانہ اغه کلمه قبول کا چې ما خپل تر ته ویلیو د ځن کدن نمخ کې چې دی وکه راته پټه غوته وایا ددا کلمه د نجات تعالی الها الا الله دا د نجات کلمه ده. دا د جنت سره چابی ده وګور دې سردا سید دی چې موږ او دوی او د ضرورت ده. وای دا حسن بصری رحم الله روان دي چاوي چې لا اله الا الله د جنت چابی ده. نا اورته دې کې څه شک دې چې لا اله الا الله چابي دا وګوره چابي کې غاخي وي ها بھائی کې بي غاخو چابي چاره له تاره و په کولاو شي د دې غاخي دي مز د دې غاخي دي زکات حج د اسلام نور کارونه فرایز دا د دې چابي سري دا د دې لپاره غاخي دي. الله زموږ استاد سم اخیره کلمه د لا اله الا الله په خله باندې جاری کی. ابای یو علامه شو چې تاسو ټول له یادې یبای د چا چې زن کدن کې پجب لا اله دا د حسن خاتمه نه خدا. یو بل حدیث کې دا سراغلی کم سړی مسلمان چې مړکی نزنې وخت کې زن کدن کې د بازي سړی په دې تندی خواله راغلی د بازي کس په تندي سرازي خواله رازي دا خوند دا خواله راتللم د حسن خاتمه سرا نه حدا. برید ابن خصيب رضي الله عنه صحابي دي د خراسان علاقه کې و دا د روس خراسان دا ټول علاقه د صحابه او د الله سنو دي وي اي فتح کړی وي او موږ نه لاړې وي ګي په خبره باندې دا سمر سمر علاقی صحابه کرام ہوئے نا اسباب ہوئی سمرو پتشو کجورو دا ٹولی دنیا سر جنگ اکجوری بم پا مڑا نوی دا سی جہادم صحابه کڑی چی یو یو کجوری ور کڑی اچھا علی پا یو کجورم اسو کولا ویچا ختم شو آغا یوی پسی من بیار بان کولو تا سمر ای دی مسلمانان و ملکنو کزے پزے کجوری دی دا ان نسل هغه صحابه ځان سره وکړي اډو کې چې کپ دې غرزو دې ته کجوري برا خطري او هغه نسل در نسل شروع دي نو دې په خراسان کې د یوروري بیمارو دا غته پوسټ راغې فوجده بالموت وی مند دا غزن کدن شروع واذا هو بعرق جبينه چې صحابيو قتل پتن دي خلا دا وزن قدم شروع دي فقال الله اكبر صحابي خوشاله نه وي الله اكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين وي الله اكبر ما دا الله دا حبيب نو ريدي مؤمن چمري نو پتن دي وي خلا رازي اخرجه احمد والنسائي والترمذي امام نسائي مسند احمد او امام ترمذي دا حديث ذکر کړی دی نام د حسن خاتمه نه خدا یو مرګر رسول شي بار د کسان له دن ناراضي خان تاسو د بار دور له نه په خبره نه پويږي دل تر شي او لا ټول دن ناراوله بای تاسو ټول متوجه کی نه بای دویما د حسن خاتمی علامه سره په دې تندي چې خوله راځي ادا خوله وی ولې راځي نو باز شارحین او ساجی به وجه ذکر کړي وای دې مؤمن ته چې کله ځن کدن کې ویل شي ملک الموت ورته وی الله در ناراضي دی اروزا د جنت خوشحالو ته دی روح ته وای دا مؤمن چې خپل کمزورو لو ګوري او د الله احسان لو ګوري ته شرمنده گئی نه خولی خولی شي تاسو ګورئ کله ته د چا سره ډیر ناشکری کړي او هغه د ناشکرو باوجود خبردار دی تاسو سره احسانات کوي تاسو سره کوي احسانات کوي بزنی وخت کې دړې سړی وي داسې ملامت شوم وي ټول خولی خولی شو د مؤمن باندې ځان کدن کې دا خوله ذکر راځي چې دی وګوري دا ما سکول او رب کریم خو زما د خاتمه به ایمان فیصله کړي اما ته ملائک د جنت زیر را کوي روزه د دې غمونو پریشانو د دنیا نه د جنت نعمتونو تا نو په دې باندې د ملامتیا د وجه نه سره راځي د ملامتیا د وجه نه موږ د بیبيانو هغه واقعیات به ذکر کول خنن سوجوهات د وجه نه ما ذهن کې دا مونگ فکر من یو ده سو رزو نجی سو وایو ابای اللہ نغوارم چه اللہ از لکی سوا چه چه زمونگ زمونگ ده دیرونو اتر قیامت ده طول انسانیت ده خیر یو ذریعه جوڑش نو انشاءاللہ ده بی بی پا حالاتو کی بوای صفیه رضی اللہ تعالی عنہ ده اللہ ده حبیب بی بی و یو وینزی پی عمر رضی اللہ عنہ لشکایتو کی دا دا کئی دا دا کئی عمر رضی اللہ عنہ چې تپوسو کو بیا غوید زی اقرار کو چې او بس ما د شیطان منلی او دا دروغ می په بیوی جوړ کړو وید زم د صفی رضی اللہ عنہ وا د چا وید زوا د ام المؤمنین صفی رضی اللہ عنہ اپ بیوی دروغ جوړ کل چې ورناو شون دین خارو کې بس ما ته نفس او شیطان ویلی او دروغ می ویلی نو بی بی ورته وای دا انت حرۃ لوجه الله زازا بکې سپوی گئی په خبر وانه اے هغه شکایت کو ادي آزاد کا کپوی نو شی په خبر وانه لکه اوسره ستا په سر شکایت کې تور سره د آزادول نلوی احسان نشتا خدا شان د بی بیانو چې صحبت با برکت د نبی کریم علیه السلام کې ایدا سے بلند اخلاق زده کړو نو یو د حسن خاتمه نه خدا دا چې المو موت المؤمن بعرق الجبین نور مقصدونه علماء ذکر کړي چې مؤمن وفات کیږي د تندی په خوله سرا د حسن خاتمه او نه خدا دا او دا د الله پر رحم کرم وی چې کوم مؤمن مسلمان د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ مړ شو ودې کې یو افراط او تفرید مونږ کوو نو لږ ځان پوي کوي با بازی سڑے دی جمعرات او زیارت پر از مڑ شوی نو دی وی لگ رستوی کئی چی دی جمعیش پر آگی رکی ہے دی جمعیش پا دی بیگا نور چی غرزی دلی نو شورو شوی نن چی نور پریوزی نو ختم بشی سب پوشوی پا خبر دی دوران کی کچانساو خطا اس دی نخا خیشل لزی دی سار کڑے اپی زل لسر از پس دی دیتوارا دا افتی او دا خالی پر از خوخ کو خواخو منشوی دی جمعی پر از وکر سپوی گئی پا خبرا چی دی جمعی دا ماخام نور پری وطو او نن چی نور پریوزی نو دی جمعی رز شپا بختمشی دی دوران کی چی سوک مرشو دی دی جمعی شپا و رز رونیوا دانا چی دی شورو پر از مرو اتا دی جمعی پر از دفن کو توی دی جمعی پر از خواه رو لارو دام د حسن خاتمه نخدا مسند احمد کی حدیث راغله ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر الله حبیب فرمائی ترمذی شریف حدیث ته نور کتابونو ذکر کړه نشته او مسلمان چې مړ شو پرز د جمعه یا پشپد جمعه مگر الله به د قبر د عذاب نه پخپل حفاظت کې ساتي الله به د قبر د عذاب نه دام د حسن خاتمه الحمدلله دا ملک د مسلمانانو ده په هر مسلمان به حسن ژوند کې آسیبت د ځان يهودي او نصراني او کافر نه جوړه چا سره سو بودی نو وي خوایې بیا گوانڈیانو خیال ساته تا سکرا اما چی سنگا منکڑی آگا شان ناسی ہیں بایدی پلو گوری دا سکر چی سکر در سرکم برگر دا سی ناس تیوی دا سی مکینا آن بای او دم آگا خلق دی چی دا شان ناس دی توجو کئی بایدی توجو کئی کم مسلمان چی دی جمعی پشپاو دی جمعی پرس شو وفات شو نو الله به د قبر د عذاب نه پخپل حفاظت کې ساتي ها بای سو وجه تیر شو د حسن خاتمه ها درې تیر شو یا بای د سلورم خبره ده د الله په لار کې د کفار او د لاس شهید کې دل شهادت یو لویه مرتبه ده قران حکیم وای سورہ عمران کی وای سورہ بقرہ کی وای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وی خامخای مخاطب گمان مکا و پاغ کسانو چی دا اللہ پلا رکی وجل شل چی دا گنی مڑ دی بل احیاؤن بلکی دی جوندی دی عند ربهم یرزقون او دا رب سرور ترزق ملاوی گی خدا د جنت او د برزخ ژوندون د داسې ژوند نه چې ته ورورسي کې طالب راځي اچاله به بچي ورکي دا چا مقدمه ختمه لکه په خوا به تاسو وي دا خو د قران رڼا رااله و یې رپین ساړ کې چې جنگ او دا ټک په پول به بمونه غرزیدل نو ټک بابا بلا شو کې نیول او سیل له بیرتاول دا مشهور او کنه مشهور دی ځل پنګل ته ما چاله وي ورس کی کال سالانا د بادرو پمیاش کې ناغي کتاب سټول لیدلې چې جوړې جوړې ډبانی نو ما چاله وی چې بمې غرزول د ډبانی ولې سیل ورته ورته ولنا تاسو له ابا بای پکار دې چې جوړه ډبانی سیل ورته وکړو تاسو به د سترګو لیدلې چې ور سره ډولکه باجا او دپړی باجې سیتار ټول لاړو خو دغلې ور غرزول دا الله اولیاء بیا ژوند دی زه خود جنت په نعمتونو کې دا چې ژوند دی چې دوله ګړندی را رسا او زما دا مشکلات به دفکه دا خو شرک اکبر دی دا خو لوی کفر دی چې تا غته ور رسیږي او هغه حاجت روا او مشکل کو شاد ځان د پاره جوړه زموږ استاد حاجت روا مشکل کو شاد سوک دی ذات د الله رب العزت دی ادم دا بازی ناپو خبری گئی ویر زمونگ بابا سیب دشپی دزمری پا شکل کی روزی زمری که زمری دی خو زناور دی وی دا ناپو دوست نوخیار دشمن خی بابا سیب نیسے جوڑ کو آد اللہ ولی دی دی وی زمری زمری خو خیوان دی تو اس ولی دا حیوان جوڑے استاد ازل غواړي چې استاد انیک پلارز مریشي الکای دا او د غشانګردی د زناورو په شکل کې نو د الله دی اولوی ولی ولی بیزتی کې دیو جن دا خيارانو خبره ډېر رب دغی وای د کمکل دوسنا او خيار دشمن سی اته بهتر وی ژوند دی دای تر زکور کې دیشی د شهادت یو لو یا مرتبه دا په نصیب ملاوی حدیث کې راغلی وای د شهید د پاره شپک داسې خبر دي چې چاله نه دي یو خسره د ددړو بني ساس کې جسم کې لرسي ټول ګناهونه معافي وګوره دا یاد ساتي چې هغه ګناهونه چې کم د الله د ذات سره تعلق لري قسم دې پر دې حق په شهادت باندې معاف کیږي سپوږی ها په یګی په خبره پر دې حق وره په شهادتم نه معاف کیږي یو صحابي نبی رسول سلام تراغه وی کزد الله لا رکی دی کافر سره جنگیږي مړو شاکوب نا زما ټول گناهونه به معاف شي د الله حبيب یاو بسم صحابه په خبره په دې لاړو روان شي د الله حبيب ورته راشه او یو استاد جبرئیل رسول سلام راغه ار صبر الله معاف کی خو پر دے حق پر شہادت اپنا معاف کی پٹھے دی نی ولے د خور دی نی ولے د خپل دی نی ولے د پر دی دی نی ولے د باز خلک جلاڑ شي هر وخت پټواری سره ناز کی وی کی په خبره واره د چرته خو چوک راگیر کی وای بای زمکه په در سره راوته وی کی په خبره واره تا بد نصیب خلک له تا سره روزی کله بل د پلار نیک پینځه سو کال او شون چې زمکه دی دی وای زم ما پکې راووته پردیز مکی نیسے پردیجی دادون کابو کے پردیز مکی خرسے ادا دی دا جوان یو گزران دی معیشت دی زان لگر زولے پردی حق وے ادا خور نا خودون پختنو خوڑلے وی گئی پہ خبر پان پردی اوزے کم بیانو دیر موی خوچالا سو جدنو کچی خور لگا برا خوار کم وی گئی پہ خبر پان اور نہ خلق پټ پټ د سختې کوي بګې په کله په جذبه کې راولي هغه زموږ یو جرګه کې ناستو ناغي لمی می خويندې مروغړای کوی چې نال نو ګوتہ به تیر لګوي بازرور وای راشه جذبه کې راغلي ګوتہ ته لګاو نه دا اوس نالې نو کال پسې خپل حق یې کنا ته دا زمو وای چې دا می په جذبه کې روزتي او جوړه جامې مې ګوتہ لګای چې وای نالم ګوتہ به تیر لګې نن نالې کال پسې خپل حق یې کنا سپوی گئی پا خبر باری خور با پا جذبہ کن را ولی چه گوتی دیتی کٹ کی نوی نالم بس نالی خپل حقی ری که کال پس وی علم بیا بیلی خپ خوش آلائی بے ورکے اللہ ورکے دا اللہ رسولی ورکے دا پیرنگی کانونی ورکے و دا پختون جہالت نورکے بگئی پا خبر باری دا پختون جہالت خور تا برخ نورکے نظمائی عزت مندو پا شہادت عرص ماف کی گئے رنبنی ساس کی سرار سا ماف دی وہ گورے پردے حق نماف کی گئے اللہ ہمارے پردی حق نہ ہو ساتھی دا اللہ دا حبیب یو خادم او اغب دا سورلی نسامان کو زولو دا یو غش راغ او لگی دو نباز خلقوی حنی اللہ الشہادہ شہادت دے مبارک شی پا خبر اکم سوچتے کنا پر دې حق دم رحمت الله حبيبي دا تاسو سوای دې شهادت مبارک وی او صادر د غنیمت د تقسیم نمخ کی اغسته آتی د اور تا و دې یو صادر د غنیمت نا اغسته او د ټولو خلکو حق پکې او غ صادر د جهنم د اور بل له ودن تا و دې نو په شهادت ارس معاف کیږي چې کوم گناهونه د الله د ذات عالی سره او د الله د حقوق سره تعلق لري دیم زمائی عزت مندو شپک شمیر ای بھائی شمیر پتا سو دے ہاں بھائی شمیر پچا دے یو در رنبی ساس کی سر گناہو نہ معاف کی گی دیم دیخ پل زیوینی پا جنت کی لا جوان دے دے روح لاوتو کی دے و دلتا نہ جنت سے کو دا د شہید مقام دے ہاں بھائی درم خبر سنا ویجار من عذاب القبر شہید د عذاب قبر نه د ته پنای ورکی دیش و یا امن الفزع الاکبر د قیامت د رز یو لوی قبره هټ ده چې نبی پکې نفسی نفسی چغوي زموږ استادو کمزور بسحال وی هر پیغمبر بسوي نفسی نفسی لا اسالک الا نفسی دا یا غټي یاره نه بدای په امن وی دیم زما عزت مندو د تب د ایمان یو جوړه چولې شي او د تب د حور العین نا دو او یا بیبیانی ورکی دی شي ها اشفقما خبر اسدا د خپل کورنۍ د او یا او کسانو چې هغه مؤمنان مسلمانان دي خود گناهونو د وجه نو چته جهنم تتلل واجب شوی او یاو کسانو شفاعت به الله د قبل ای د په خلی به او یا کسان سکي د جهنم د اور نبرو باسي دا حدیث ته د ترمذی شریف یو حدیث کې راغلی دا حدیث د نسائی شریف دی او سره نبی رسول سلام ته وی یا رسول الله ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورهم الا الشهید قال کفا ببارقۃ السیوف علی راسی فتنہ و اذا الله حبیب سوجد شطول خلق لقبر کی عذاب وی خوشہید نشتا و اذا غد تور پڑک پڑک دیر دے په میدان کی اے پاغه بوبونه وریږي او د ګولو په پړک پړک کړي بس دغه فتنه ورته لري دا کنه هغه په جون در څه برداشت کړ هغه خاور له شې پریخ نه لري رواه النسائیو ندا سلورم وجوا د حسن خاتمه دې یو سره د الله لا رکی کافر سره وته او په خپل مرګ مړ شو دام د حسن خاتمه نه حدا یو حدیث کې الله حبیب تاسو شهید شاه توای وی چې کافر مړ کی ظلمن یا مسلمانان وی زما د امت شهیدان خو بیا لګوي نو وی څوک دی فمن هو یا رسول الله قال من قتل فی سبیل الله فهو شهید څوک چې د الله لاره کې مړ شو دا شهید دی دا الله لاره ګورې ډېری دی خو د لارو کې فرق دی ها بھائی دا طلبه کرام چې دی جمعهتونو کې اوسېږي او مدرسو کې دا د چا په لار کې دي کدی له مرګ راغې دا د الله لار کې پرش دا تبلیغ والا س دنیا نه غواړي دا چا لار کې دي اے دیبنت والو دې چې کلمه او مزبز د کوم نورو لبې بخیم دا تبلیغ والا د چا په لار کې دي ها بھائی دا د الله لار کې دي بلکې زم علماء لیکلي چې دا الله د لارې مفهوم یو ډېر لوی دی دا کم خلق چې د حلال رزق د طلب د پاره مزدوری ته ودی دا رزق حلال ګټل عبادت دی کنه نه تاسو لوام دا هم د الله لپاره کی دی دا زموږ د دین خبره ده دا چې مزدوری لوتی یو ځای بل ځای او خولی ته وزي بال بچ د مزدوری کوي دا هم د الله په لاره کې دی خو دې په لور دا الله لارو کې ګوره بیا فرق وی ما شه ملوزی الوزی کنا او باز ملوزی دواړو ولوتر یو شانتی دي کنا یو شانتی دي نا ډیر فرق دی په لوتو کې تم دلته جمعات کې طالب او تبلیغ کې روته خو ګرم بړستن کې ناشته خدای لپخی کیږي او خوره خود کفار سره کم اسلامی فوجیان اسلامی مجاهدین چې جنگونه کوي الته د بړستن شتا کنا یې ور سره بړستن التا گرمی برداشت کای التا لوگا د کله دونو پانی خوري نو ګره لارې ټولې خو دې لارو کې بیا فرق رې سپوش وای کنا اګه دا فرق کوئی څوک نشته هغه دماغ او علاج پکار رې ته جمعات کې ناس ته پوړې کې پکې در لبريږي اپ جمی کې خب ور دروازې دې بندې کړې سرې خوخه یغه خوري خلق در لداوتونه براړي نو تم دا الله لار کې خود کفار سره جګی یا دا الله په لار کې ډېر لوی فرق دی پکې کپوی پنه شوی په دې فرق ما دا الله لار خدا ټول دي خودی لارو کې بیا سره لارو کې تفاوت شته من قتل فی سبیل الله فهو شهید ومن مات فی سبیل الله فهو شهید سوچ دا الله لار کې مرشوا شهید ومن مات فی الطاعون فهو شهید. اے تقریبا یو حقیقی شهادت وی جره دین پر خبرو پوئی گئی اکا مسلمان ظالم را پاسی دو سوکی مڑکو دا پختانو مرگ لگو رے پا حقا او نوائی گنی کافران بشی پختون سڑی چرتا پا حقا مرگ نده کڑے دا سمر جی دا پختانو وجنی دا شهیدان دی ابائی دا دا غیرت پا نم چی دای دان لغیرتی وی کم قتل کئی دام 100% دا شریعت نسده دا شریعت موافق نده نده پختانو دا ظلمن مرگ دیتم شهادت ای کسو کافر ہو وجنو دیتا حقیقی شهادت وی دیتا سوی یو حکمی شهادت ده نو دا زمونگ علماء تقریبا سکمتیا اسباب د حکمی شهادت دی یو پا کسر توعون یو بیماری باوا نو دی توعون بیماری کی جیرالا او سوک پا که مرشو دیتا مم دا شهادت مرتبہ اللہ ورکی ومم مات فی البطن فهو شهیدن اے دا خیٹی بیماری بانے سوک مرشو خیٹا کی دردو دستونو ردتم د شهادت مرتبه ملاوی دام حسن خاتمه دا والغریق شهید یو سلی سمندر او بو کی ڈوبش نو دا ڈوبشم شهید دے اخرجه مسلم رحمه الله نو ګره دا غړی بیماری دا سی دی چیاغه تا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم شهادت ویلی بخاری شریف کې راغلی و اذا تعاون یو بیماری دا الله د مؤمنانو د پاره رحمت ګرځي په کم کلی چې د تعاون بیماری رااله او یو سړی پکې صابر پاتې شو ا دې وایي چې وسیله کړی ابا مسیوی مرنه غره پتیخته څو خلاصي کې نه ک خلاصي کیته کومه د دې زینو ته خطبل زینا نو خلاص پښو الہ العالمین دی خلق اللہ لکا چالہ دی چھلے جلان ورکے وَيَا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ مَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے پیریانو انسانانو کاسمانو نزمکو کی زماد فیصلی او تقدیر نا چرت تختی دے شئی او دا تیختی چرت لار در لمالومین زیو تختین لا تنفذون الا بسلطان تاسو تیخت نشئی کولے مگر پزور زور دار چا سر چلیگی خو خالق و مالک سر دیچا زور نچلیگی یو سڑے پتیختو پاس بابو دم مرگ نخلاسی دینشی مالک وی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا کمزے کچی ای مرگ براشی اگر کپو خکلا دا ذرنگیر چاپی رپ زرگنو سوکی دار ولاد دی پسوکی دارو دا مرگ نخلاسی دین علی رضی اللہ عنہ ایچا سوکی کولے و عجیب خبری ہوکا دلوی خرکو خبره کې سمرلوی حکمت پرو دی سوکی دار و لار دے دا علی المرتضی سوکی کئی رضی اللہ عنہ آور توی کتا والو نمی سوکی کئی که برا والو نا ہوای پوی نشوی بخبرتا سو تو گندب یہی کنا زد با پیرے درے پیرے زکا باز خبر کم چیہو سر خویلتا سو رابیخ شای اے سوکیدار ولاړ دی علی رضی اللہ عنہ ورته وای کته والو نمی سوکای کې کبر والو نا سپو شوی په سوکای سنت سوکای وکې خدا کته اسباب دی بر والو نو سوک سوکای کوي ها بھائی چراغ فیصلہ راشی وې درې پیغمبران ناصافی مړه دي دا ناصافی مر د کافر د پاره ډېر خطرناک دی مومن د پاره خدا دې چې بیمار شي او کړيږي رو کړيږي د دې بیمارۍ کې ته ووه سي ګناو دي ورجي او باز روایتو کې راغلي د علما او سندي کلام هم ده پکې وې د مومن د پاره ناصافي مرګ دا یو راحت دی وې درې پیغمبران ناصافي مړه دي شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده دا ابو داود شریف په شرح کې وې درې پیغمبران سړي حضرت ابراهيم عليه السلام سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام په اسباب سوک د مرګ نه خلاصي کینا وی داود علیہ السلام مجمع الزوائد د حدیث کتاب دی آچه با کورن و تو تاله بی اولا گولا نوچی کورن و تو تاله اولا گولا دیکی او بی بی سهن تروت جوی کتلی او سڑے پا غولی کی گرزی سهن کی ناوی دا سوک سڑے دی چی زمون کور تا پا بند دروازے راغے که حضرت داود علیہ السلام راغه مو خبر اسواک دیکي داود علیہ السلام راغه دروازه کلاو کچي وي قتل بار سهن کي اوسړي ولا وي ته سو زما کور ته بي اجازه تراغله وي زه هغه سو کي چې په بند دروازه پس دي ګمنا 1000 پسې اوس په دروازه بند کي ا د فولاد دروازه بند کي ملک الموت برازي وي ختم ملک الموت وي او پس پکټ پرې وته او ملک الموت تی روح و آغستو و انور پی راغ حدیث کی راغ لی سلیمان علیہ السلام مارغانو لوی زر پی وزر و غڑوائی حکومت پا پرندو و پا ہوا پارس دے و دا مرگنا خلاصے پاس باب ندے و ایدا تو آو شیدان مپرز دا قیامت ہوئی دیبا موی شیدان یو تو آون والا بوی منگم شیدان یو د الله حبيب الله به فیصله کوي الله به زخمونو لو ګوري وې د شهدا او زخمونو چې څنګه وینه بهيږي د توهون وهلو د زخمونو نه به وینه روانه وي د دې بیمارو کې چې څوک وفات شي دمای عزت مندو دام د حسن خاتمه نه خلا و مسله احادیث کې تیرم شو د خېټي بیماری دا خېټي بیماری کې د خېټي د سونه دي د مهدې نور تکلیف ده و صاحب البطن تزمون پیغمبر شهید ویلی سی ویلی بھائی دا دا مسلم شریف من مات فی البطن فهو شهید سوک جی دا خیٹی پا بیماری مرشو دا سنے دام شهید دے او یو حدیث کی راغلی شہداء پینزو دی المطعون والمبدون سوک پتوعون مرشو دا خیٹی پا بیماری مرشو ہاں صدرم دریاب کې غرق شو اباده پر او غرزی دو دی اکسیڈنٹ دا مرگ ملماو دتم صاحب الحدم ہوئی اکسیڈنٹ مرگ تسوئی صاحب الحدم ورتوئی والشہید فی سبیل اللہ والشہید فی سبیل اللہ یو حدیث کدا سے راغلی نہم پکیشو چې څوک په دریاب کې غرق شو ډوب شو یا بیا باندې رو غرزیدو او لسم دې یو خزه په اولاد کې مړ شو یاد نفاس دې سلوي خرزي یاد بای زنانو لګ ډیر وی دې دوران کې چې مړ شو د دې مرګم د شهادت ته اے نبی رسول د عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه تپوس تراغله او بیمار شو ناغد بستره ناڑون خوزی دو دمر بیمار ده بلکل دا سی پروتو چی دا اللہ حبیب پر آتلو اڈو خبر نشو عبداللہ ابن رواحا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو لپتا دا زمان دا امت شہدا سوک دی ایوی چی سوک مسلمانو اجل شیدا شہید دی وی زمان دا امت شہیدان خو بیا لکش وی زما د امت شهیدان سوق دي سوق پتواون عمر شودام شهید دي یا وزنانا دا یقتلها ولدها اے بچی کی مرشوا نو د دې مرګم سره دا د شهادت ته او یجرها ولدها بشرره ال الجنه اے معشوق چې پیدا شي نو دی نوم سره یو تار یا د پیدایش نه پس ډاکټران یو کور کې کوم زنانه پویږي نو اکټ کی دی نوم سره بدا بچي مور جنت ترا کاږي ویږي خبر وا کوي او وړه کو د ټوکړ وای دا ماشومان به الله سره جنگي کی داسې شفاعت وکړي الله ورته وای اے جګړې کوون کی ازه د مور خپل لاس دیونی سره ازان سره جنت وردن نکا ځان سره سو کا دا حدیث کې او الفاظ دا سه براغلي وای شهیدان و دي دا الله لاره کې شهید طاعون بیماری کې شهید دي غ په دریاب کې ډوب شو ذات الجم یو بیماری دا ذات الجم سره دا یو بیماری دا و وصل زمونږ دی اردو کې موي د سل بيماري دا د سین په کسره او زمي سل او سل وای دا س نه نه کوي غونتی دی په دې پړپوس کې پیدا شي یا د غسل ذات الجنب موي توخه وی ور سرا زکام وی ور سرا او غي سر تب وی لدی بیمارو کم چې څوک مرشي اغم شهید دی والمرأة تموت بجمع والمرأة تموت بجمع شهيدة دی حدیث دو معناګان علماء وکړي توجه ولبای کنا یو زنانا جمع دی ته وای چې یو شی په دې بدن کې جمع دی بچه په خېټه او خزه مړه شو شهادت مرتبه ده او به جمع یو معنا دام کړي کما زنان په پیغلطوب کې مړه شو او هغه پیغلطوب او بکارت په بدن کې جمع ده او دا خاور ته لاړه دې تب د شهادت مرتبه الله ورکړي دو معناګانې د حدیث سکري شو پوجي والمرأة تموت بجمع شهیدتن یو زنانه په داسې بیماری مړه شو چې هغه ته جمعه وای جمعه دې ته وای دا پیغله واو هغه بکارت د دې په بدل کې جمع خاور ته لاړو یا اولاد نو دې تم الٰه العالمین د شهادت مرتبه ورکای ابای بل پکې سره دا بیماری دا تقریبا ګڼ جوړیږي یو زما عزت مند داب دې چې څوک د دین په دفاع کې مړ شو د اسلامي فوجونو د اسلامي سرحداتو څوکیدارای کوي دی حالاتو کې چې څوک مړ شو ندا د حسن خاتمه نه حدا و ير سړې چې مړ شي بس ملنامه بد شي خو څوک چې د اسلامي سرحداتو په دفاع کې مړ شو نو تر قیامت د دا ملنامه کې لیکل کیږي دی تسوي ربات فی سبیل الله دی توي دی تسوي ربات فی سبیل الله ورته وای دی به زما عزت مند یو خبره چې احمد چا باندې چې پدا سه حال کې مرګ راغې چې دې د دین په یو نه کار کې لګیا دی ندام د حسن خاطر اے موس کې مرګ راغې پیر خلق باندې سی الله رحم کرم شې په موس دې او امام مجاهد رحمه الله مشهور مفسر دې وی حرم شریف کی سجده کې پروت روح تی اللہ واغسو اب اچھی بھی اوزن لالوی چی دا حبش وی اوسنے راغلے ریاض الجنت کی ورتزے ملاو موزی کولو سجده کی پروت و اللہ تی روح واغسو اوسنے تلاوت کئی مرگ راغے دعا کئی مرگ راغے بلنی کار کئی یو خبر در تخیر اب آئی قران شروع کئ د خپل مسجد د علما او سرا او دا وای چې تر مرګ به نه پریزم سوک سوک تیار دی دیتا نو کمرګ راغه پتا باندې د طالبې دوران کې راغه دا د شهادت سبق شروع کئ خدا سوای چې دا اورز نه بس دا به ترسو چې ما کې ساغړی کی کړه کس عذر د بیماری سرازی یا مسافر نابئی یا ځنی وخت سړی او کار پیښی خدا سوای چې ما قران شروع کو اوبز د دې اوس بس کول لښته د دې سنښته بس کو دا څه وکوي کنه وکوي نو دې دوران کې کی سبو شی مکر د محلی خوا کې مو سر گاونډیان دې دې نیکان خلق دي زنانه او تقریبا د ډیرو مرزوام داتیاو کالو نه خو باورې دې وکړي داتیاو بوا داتیاو کالو عمر کې مونږه ترجمه کولا دا مخ کې وفتله سره دی شو وفات شو قران شریف یې مونږه را پاتې شو په کې په خبره باندې دا صبر خو له مرګي دا بوډاګان بوډاګان په سبق شروع کوي خو خبره کنا ادا سي وای دی په لوراسي به سناغه مکه وای چې ادا سي عذر دې چې هغه ته الله او رسول مزر وای نو بیا خیر دې مرزه واسي باندې باندې ملټاوه کمل مدا سره بوله راځه وای چې روډي ورسو ګر درس پړو به وورو چې کمل مسلمان دې دا چې وکوي کنه وکوي ټول به ان شاء الله درس ترازی او خپل عالمان مجبور کوي ورسره لفظي سبق شروع کوي چا چې لفظي قران شریف ویلې د الفاظو د صحت کوشش شروع کوي ا درس کوي دا درس کوي ور چې دی دوران کې مرګ راغی خلک وی فلانه سرکاری نو کوي کې پړ شو راغته سرکاری اعزاز ملاويږي نو چې کته یو بادشاہ داغه په نو کوي کې څوک مړ شو هغه دومره احسانات کوي بار د بادشاہانو بادشاہ واره کې مس خیال دی ادي واره کې یو واقعیا در ذکر کو بیا بس کو ډېر علماء د دین کار کولو نو کتابونه تی نیمګړي پاتې شوی دا تقریبا کوم کشمیر نو پسونو بو شمیرو شرح شو روکړې مرګې راغلې اشرح نیمګړي زموږ دی علماء دیو بندو کې شبیر احمد عثماني رحم الله د مسلم شریف شرح لیکلا نو سیسا پورا شو بس مرګ راغې د دې مشکات شریف یو شرح ده ازکل ناکل دی بچو تواب ما چې څومره د مشکات شرح کتلی او د نظر ندی دا سه شرح جان ده دی کړي مرعات المفاتيح کتاب الحج پورې چې مصنف رسېدل نو مرګې راغله شرح نیمګړي پاتې شوی ډېر علما دي چې دای کتابونه نیمګړي پاتې دي خو یو خبر واره مفتی شفیع مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه د دې پاک او هند مفتی اعظم پاتې شوی دارلو کراچی دا غیو لو دارلو دې بچی لوی لوی خلق دې او حقیقت دا دې چې د موجوده دور لما وای وای شو کوم جیجی نو داسې وارثان تل پاتې کی او مفتی محمد شفیع رحم الله نه حقیقت کې اهل وارثان پاتې دي چې دا غیزه یقیني انداز کې نیولې نو مفتی محمد شفیع رحم الله وای ما دا معرفت القرآن تفسیر لیکلو نو ایما باندې بیماری را له خدا سي بیماری چې ما وي بس مړکېږي وې سرمان راتلو خدای او ارمان پزړو د بیماری نه زیات بوجو چې د قران تفسیر به نیمګړې پاتې شي ور خو براشي غمانه به تفسیر نیمګړې پاتې وې دا غمود بیماری را نه رکړې و وې دا صافي دي دوران کې الله زړه کې خبره واچولا وې ټول غمونه به لری شو تاسو دا خبره زړه کې سبالو ساتي دي د پاره کو خو چې وی خی ولا وې دي غمونو دوران کې خبره زړه کې رااله چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه دی خپل ژوند د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی وې زما ټول غم ختم شو چې کمر غرا یا خطبه د کتاب الله په خدمت کې لګی آئے دا خو وګوره قران به شروع کې کلب لسما فار کې پاتې کیږي کلب په دو لسما پن لسما کې پاتې کیږي کلب ختمیږي کلب نه ختمیږي او دا خو چې ته ختمه بیا به شروع کې خوستا ژوند دین په خدمت کې ختم شو ستاجوان څه شو دا چې وکوي کله وکوي ان شاء الله د دین په کار کې لګیاي ا د دین کار تر مرګ پورې دی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین وای حبیبا د خپل رب عبادت او بندګی بکې دا یو رضا او دی او کال او د میاشت خبره نه ده دا تر اخیرو سلګو پورې سودا ده الله دې ما او تاسو ټول ته توفیق راکړي یا الله زو د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الٰہی العالمین موږ ته زموږ والدین او تا استادان اصول فروع مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم موږ د حسن خاتمه استاد حبیب خبره او ذکر خیر وکړو ته زموږ خاتمه الله په ایمان کې دا د لا اله الا الله لوی کلمه پخبل رحم او کرم نظم د اعمال په نسبت پزن گدن کې زموږ د ټولو په خله باندې جاری کې الله په ټوله دنیا کې چې مسلمانان د کومو مصائب او پریشانو سره دي دا ټول مصائب او پریشانۍ ته لری کوي شام مسلمانان در په در دي دا غي د پاره د الله دربار کې هر وخت جاړی پښمنیم جاړی الله ته د شام د مسلمانانو په حال رحمه کې الله دا غي ویلي او د ټول امت مسلمه ویلي په دنیا کې محفوظ کې قبضه کې د مسلمانانو ویلي نه حق تويږي الله ته د دماء المسلمین الہ العالمین حفاظت کې دا دعا وکوي الله مونږ چې درزو کو چې لاسونه بده مسلمان په وینو ککړ دی الہ العالمین دا سه حال کې متاثر ملاو کې چې دی او مسلمان په وینو ظلمن زموږ لاسونه ککړ نی چې صفا لاسونه درشو یا رب کریم د خپل حبیب د جنډې د لاندې محشر وکي یا الله دا غی شفاعت منصیب کی دا غی د مبارک الله سو د حوض کوثر او بو منصیب کی الله سمره بیمارات دی کورونو اسپیتالونو کی ثورت شفای کامله عاجل ور نصیب کی الله دې دي کارونه چې سمره دي ته مدد او نصرتو کې الله زموږ د مدارس قائم او دائم ساتي دا تر قیامت جاری او ساری ساتي الله دې دي مدارس او ضرورت د خپل غیب او د خزانو نه پوره کې الله موږ د قران او سنت تر مرګ پورې کټ کې ما الله زموږ د ګناهونو د وجنا زموږ د بی دینو د وجنا ته ناراض باران نورې یا الٰه العالمین زموږ اعمال ته مغورې ترحیم او کریم تاویشا د خپل رحم او کرم معاملہ کړي مونږ سره د خپل رحم او کرم معاملہ وکړي یا الله د خیر په قدر ضرورت باران راوړې پټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې یا الله دا سه مشران راولې چې هغه د حیا نه او د مسلمانانو د دین او د ملک د خیر خواهی نه الٰه العالمین نظر ډټوي یا رب کریم باز مرغور دعا د فار ویلی د چا س دینی دنیوی حاجتونه دتی ورته پوره ک او د چا س پریشانای دی الله دا ټول پریشانای ختم ک اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار.